Fanta jara na boya kosa mwana miso ya mibali Yozwa kinga na miziki ya fiesa sukisa na motema moko Okuta kinga yi mwana somi Nelenge mwasi ya kolataka Yangombo niyo nanga Kobembi sanga nzoto na kobeta Nasala po mabe Jalousie et les guillons. Naïfata Jara na boya kosa mwana miso ya mibali. Yozwa kinga na miziki ya fiesa sukisa na motema moko. Okuta kinga yi mwana somi. Nenga mwasi ya kolataka. Yango boni yonanga. Mbembi sanga nzoto na kobeta Nasala bwe mape Yango ponio Jaluzi ele kio Bonanga to vanda.